zbliża się. O, dokładnie teraz jest 8. No to zaczynamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 21 marca, Marcin Łukawski, dzień dobry. Minęła przed chwilą 8, zapraszamy na serwis. Jolanta Pawlak i Krzysztof Zyblewski. Oficer ABW przed Sejmową Komisją Śledczą do sprawy Amber Gold. To co będą pytać jej członkowie? Jakie czynności operacyjno-rozpoznawcze podjęła w tej sprawie? Będzie też konfrontacja tego, o czym przed komisją mówili wcześniej prokuratorzy. Małgorzata Gersdorf zabierze głos i podsumuje działania Sądu Najwyższego w ubiegłym roku. Nie będzie to ostatnie zgromadzenie, jakie zwoła pierwsza prezes. To ma być koniec męczarni zwierząt. W Sejmie rozpoczną się prace nad zmianami w ustawie o ich ochronie. Sejmowa Komisja Śledcza do sprawy Amber Gold za 2 godziny wróci do wątku dotyczącego działań Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Przesłucha funkcjonariusza tej służby specjalnej. Wizerunek i tożsamość oficera zostaną utajnione, a przesłuchanie zostało podzielone na 2 części, jawną i zamkniętą. Członek komisji, poseł Nowoczesnej Witold Zębaczyński mówi, że pytania do oficera będą zadawane na podstawie zeznań ostatnich świadków. Kolejne pytania na bieżąco się kształtują, już należy je zadawać nie wyłącznie w oparciu o materiał dowodowy, ale również konfrontować to, co mówią prokuratorzy. Oczywiście to, co będzie nas interesować, to w dalszym ciągu jest sposób aktywności ABW w zakresie przygotowania materiału dowodowego pod kątem procesowym. Wiceprzewodniczący komisji i poseł PiS Jarosław Krajewski wyjaśnił, że komisja chce się dowiedzieć, jakie były pierwsze informacje w sprawie Amber Gold, jakie zebrał dzisiejszy świadek. Jakie ta osoba poczyniła ustalenia, sprawdzenia i jakie czynności operacyjno-rozpoznawcze podjęła w tej sprawie. Będziemy też pytać, czy dysponowała wiedzą, że choćby w 2010 roku firma Amber Gold była sprawdzana przez jednego z funkcjonariuszy ABW po takich sygnałach od Ministerstwa Gospodarki. Za kwadrans wiceszef Sejmowej Komisji Śledczej do sprawy Amber Gold Jarosław Krajewski będzie gościem Salonu Politycznego Trójki. Sędziowie Sądu Najwyższego czego podsumują działalność instytucji w ubiegłym roku. Zgromadzenie ogólne rozpocznie się przed południem i będzie podsumowaniem orzecznictwa Sądu Najwyższego. Agnieszka Drążkiewicz. Informacje o działalności sądu przedstawi pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf. W trakcie zgromadzenia odczytany będzie list prezydenta Andrzeja Dudy, a głos zabiorą m.in. prezesi Naczelnego Sądu Administracyjnego i Najwyższej Izby Kontroli, a także Naczelnej Rady Adwokackiej i Krajowej Rady Radców Prawnych. Wbrew wcześniejszym medialnym doniesieniom nie będzie to ostatnie zgromadzenie, jakie zwoła prezes Sądu Najwyższego. Małgorzata Gersdorf zaplanowała podobne spotkanie na 3 kwietnia. To pierwszy dzień obowiązywania nowej ustawy o Sądzie Najwyższym. Ma to być pożegnalne zgromadzenie sędziów, a w porządku obrad przewidziano tylko jeden punkt. Analizę sytuacji prawnej w związku z wejściem w życie nowej ustawy o Sądzie Najwyższym. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Ustawa o Sądzie Najwyższym wprowadza m.in. możliwość składania do sądu skarg nadzwyczajnych na prawomocne wyroki z ostatnich 20 lat. W Sądzie Najwyższym powstaną 2 nowe izby, kontroli nadzwyczajnej, spraw publicznych oraz dyscyplinarna. Ta ostatnia będzie prowadziła postępowania wobec sędziów i przedstawicieli innych zawodów prawniczych. To ma być koniec męczarni zwierząt, koniec z cyrkami, psami na łańcuchach i hodowlą zwierząt futerkowych. W Sejmie rozpoczną się prace nad zmianami w ustawie o ochronie zwierząt. Projekt reformy przygotowała m.in. grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości. Podpisał się pod nim m.in. prezes partii Jarosław Kaczyński. Wystąpił też w specjalnym klipie dla Wiwy. Sejmowa Komisja Ustawodawcza oceni, czy projekt jest zgodny z prawem, a Krzysztof Czabański z PiS-u tłumaczy, że ustawę trzeba procedować całościowo, a kompromis wypracować w komisjach. Bo od tego będą komisje sejmowe, poprawki, także będzie można tam oczywiście szukać jakichś kompromisów. Posiedzenie Komisji Ustawodawczej rozpocznie się o 10.30. Zajmie się też ona projektem nowelizacji tej samej ustawy autorstwa PO i Nowoczesnej. Polska załoga jachtu Katarzys 2, pierwsza na świecie, opłynęła Antarktydę poniżej 60 stopnia szerokości południowej. To niebezpieczna i trudna trasa. Załoga zmagała się z polami lodowymi i trudnymi warunkami pogodowymi. O dokonaniu polskich żeglarzy informuje kapitan Mariusz Koper. 20 marca 2018 roku opłynęliśmy Antarktydę jako pierwszy jacht w historii, płynąc non-stop na południe od 60 stopnia szerokości geograficznej południowej. Zajęło to nam 72 dni i 5 godzin. To oczywiście nie koniec wyprawy, ze szczytu trzeba jeszcze wrócić. Wracamy do Hobart w Australii, przed nami jeszcze 3000 mil ciężkiej żeglugi. Do tej pory było kilka prób i wypraw, ale nikomu nie udało się zamknąć antarktycznej pętli w jednym rejsie tak daleko na południe. Ta informacja kończy serwis Trójki, skrót o 8.30. Rzeczywiście wyczyn robiący wrażenie. Gratulujemy ekipie Katarzys 2. Krzysztof Łoniewski. Kibice piłki nożnej czekają na towarzyskie mecze reprezentacji i nastawiają ucha, co słychać na zgrupowaniu kadry we Wrocławiu. Otóż wczoraj nie trenowali Robert Lewandowski, Łukasz Piszczek oraz Bartosz Bereszyński. Dwaj pierwsi po prostu mogli odsapnąć. Z kolei obrońca Sampdori ma problemy z mięśniami brzucha i nie wiadomo, czy nie opuści zgrupowania. Reszta ćwiczyła zawiłości taktyczne, o czym mówił Łukasz Fabiański. Gramy trójką tych takich środkowych obrońców i dwoma wahadłami i troszkę bardziej ofensywnie jest ustawiona ta ofensywa. To jest naprawdę fajny, skuteczny sposób, tak więc zobaczymy, czy teraz w tych meczach międzypaństwowych też będziemy mieli okazję przećwiczyć coś innego, co może być przydatne i skuteczne. I niech to będzie rzeczywiście skuteczne. Najpierw w piątek w spotkaniu przeciwko Nigerii, a potem 4 dni później, gdy zagramy z Koreą Południową, a jeszcze później na Mundialu. Nieskuteczni byli wczoraj siatkarze Asekoresowi. Do zera przegrali z Białogorie Białgorod i odpadli w półfinale Pucharu CEFO. O przyczynach porażki mówi trener Andrzej Kowal. Popełniliśmy w końcówce z pierwszego seta jeden dosłownie błąd. W końcówce pierwszych dwóch setów bodajże 5 czy 6 bloków z 11 zespół rosyjski wykonał właśnie po 20 punktach. Byliśmy blokowani, a przede wszystkim nie kończyliśmy ważnych kontr i stąd ten wynik. Natomiast na pewno walczyliśmy na ile się dało. Po piłce tenis i świetnie opłacany prestiżowy turniej w Miami. Impreza dopiero się rozkręca. Wolny los w pierwszej rundzie ma Niemka Angelika Kerber, zadowolona z początku nowego sezonu. Na pewno jest to całkiem inny rok niż 2016. Na pewno start sezonu mi się udał i teraz zobaczymy, jak następne miesiące mi pójdą. I zostajemy za oceanem. Pytał pan przed godziną, jak radzą sobie koszykarze Chicago Bulls. Tak, bo od rana jesteśmy w Chicago. Zatem mówiąc kolokwialnie, cieniują. Wczoraj przegrali 92-110 z New York Knicks i zajmują 4. miejsce od końca w tabeli konferencji wschodniej. Nie dobrze. Może pośpiech im pomoże. Jest wysoki. Jeszcze przed 9:00 z Marcinem porozmawiamy. Dziś pogodnie, ale będzie się chmurzyć. Na południe i wschodzie popada śnieg, wieczorem na północnym zachodzie śnieg z deszczem. -3 stopnie w Zakopanem, -2 w Przemyślu i Krośnie, -1 w Rzeszowie i Lublinie, 0 w Katowicach i Krakowie, +1 w Częstochowie i w Augustowie, 2 w Warszawie, Łodzi i Szklarskiej Porębie, 3 w Trójmieście, Elblągu i Zielonej Górze, 4 w Poznaniu, Pile i Toruniu, do 5 stopni w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają. Masz firmę? Zrób zakupy na saturn.pl i skorzystaj z leasingu. Złóż wniosek online 24 godziny na dobę. Decyzja w 10 minut. Znajdź przycisk leasing przy wybranym produkcie na saturn.pl i sprawdź szczegóły. Saturn. Technologia tak ma. Witamy na pierwszych Mistrzostwach Polski Aktywnych Kobiet 50+. Rozmawiamy ze zwyciężczynią. Dlaczego pani w takim wieku zdecydowała się na karate? Ale w jakim wieku? To pana zdaniem ludzie po 50 mają już się nie ruszać? No, oczywiście, że nie. Ale dlaczego akurat karate? Żeby pokazać, że kobiety, bez względu na wiek, trudno jest złamać. Vitrum Calcium to suplement diety, który uzupełnia niedobory wapnia w organizmie. Naturalny wapń z muszli ostrych wzmacnia kości i mięśnie, a dzięki witaminie D lepiej się wchłania. Vitrum Calcium. Nie daj się złamać. Są różne połączenia. Jest pospieszne z Krakowa do Warszawy. Można łączyć trampki z garniturem albo słodkie ze słonym. Ale najważniejsze jest to, by połączenia sprawdzały się na co dzień. My mamy auto, które jest równocześnie i rodzinne, i firmowe. Poznaj Volkswagena Caddy. Teraz w leasingu 102,9% z możliwością odliczenia do 100% VAT i autem zastępczym w ramach gwarancji mobilności. Wejdź na sztukadojrzałychdecyzji.pl i zobacz, co zyskasz, wybierając dostawczego Volkswagena. Uzupełniasz poziom magnezu? Suplement diety Hela Mag B6 to nie tylko legendarna już przyswajalność, to też jakość wynikająca z produkcji w standardach farmaceutycznych. Zmień swój preparat magnezowy na Hela Mag B6. Więcej na helamagb6.pl. Teraz w Mediamarkt za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie BP. Na przykład kupując najnowszy smartfon Samsung Galaxy S9 z przełomowym aparatem Super Speed Dual Pixel za 3599 zł otrzymasz 350 zł na kartach BP, a kupując laptop HP z dyskiem twardym 1 TB za 1499 zł otrzymasz 100 zł na kartach BP. Więcej o akcji w sklepach i na mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nudą! Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I know you feel the way I change, but you can't change the way I feel. Sometimes I'm a stranger to you, one of a kind.

Ja nie chciałbym, panie redaktorze, porównywać pana premiera Mateusza Morawieckiego z panią premier Beatą Szydło, ale możemy porównywać pana premiera Mateusza Morawieckiego do poprzedników z Platformy Obywatelskiej, do pierwszych stu daleko, dni daleko pan ucieka. Pana premiera Donalda Tuska, czy pani premier Ewy Kopacz, ale mam poczucie, że przede wszystkim pan premier Mateusz Morawiecki będzie bardzo dobrym impulsem dla przedsiębiorców, dla Polaków, którzy prowadzą działalność gospodarczą i myślę, że w najbliższych miesiącach spodziewam się, że głównym tematem będzie kwestia rozwiązań dotyczących gospodarki. Mamy bardzo dobre wyniki, jeśli chodzi o zarówno wzrost gospodarczy, rynek pracy, najmniejszy od lat deficyt, jeśli chodzi o ubiegły rok. Więc myślę, że to jest bardzo ważna kwestia, żeby zastanowić się również i przyspieszyć rozwiązania dotyczące programu Mieszkanie Plus. Myślę, że to jest wielkie również koło zamachowe dla polskiej gospodarki i zakładam, że to nie jest kwestia oceny tylko i wyłącznie 100 dni pana premiera Mateusza Morawieckiego, ale spojrzenia w przyszłość na to, co rząd Prawa i Sprawiedliwości pod wodzą pana premiera Mateusza Morawieckiego zaproponuje Polakom, jeśli chodzi o rozwiązania, które będą stabilizowały polską gospodarkę, czyli te bardzo dobre wyniki dotyczące produkcji, dotyczące liczby osób zatrudnionych w polskiej gospodarce. Pan mówi, są bardzo pozytywne dane, tak, i o nich powinniśmy pamiętać. O nich powinniśmy pamiętać. Rzeczpospolita, która dokonała takiego podsumowania tych 100 dni premiera Morawieckiego, pisze o tym, że start nowego szefa rządu zdominowało gaszenie pożarów i wymienia całą masę rzeczy, która w ciągu tych 100 dni się wydarzyła. Najpierw było nałożenie kary na TVN, z którego zresztą Krajowa Rada Radiofonii się później wycofała. Później 20 grudnia Komisja Europejska zarekomendowała wszczęcie wobec Polski procedury praworządności i ostatnio w sensie czasowym, wybuchł spór międzynarodowy Polska, Izrael, Stany Zjednoczone. Może premier ma po prostu trochę pecha, bo wszystkie te trzy rzeczy tak trochę właściwie poza nim się dokonały, a musi bez przerwy się tym zajmować. I nie może mówić tyle o gospodarce, ile by pan poseł chciał słyszeć. Ale myślę, że tutaj, panie redaktorze, patrzę pełen nadziei na to, że pan premier Mateusz Morawiecki bardzo dobrze potrafi rozmawiać z naszymi partnerami europejskimi, ale również premierami innych państw w celu tak naprawdę poprawy tych relacji z niektórymi państwami, a bardziej może niektórymi politykami europejskimi. Wiemy, że doszło do wielu spotkań z osobami pełniącymi ważne funkcje w ramach Komisji Europejskiej, jeśli chodzi o wiele spotkań zagranicznych pana premiera Mateusza Morawieckiego. Jakie są ich efekty? Myślę, że te pozytywne sygnały i ostatnie na pewno wizyty i ministra spraw zagranicznych Niemiec i pani kanclerz Angeli Merkel, która w poniedziałek gościła w Polsce, to myślę, że były bardzo ważne sygnały, że Polska jest poważnym partnerem dla takich państw jak Niemcy, największego partnera w ramach Unii Europejskiej, największego państwa w ramach Unii Europejskiej, i spodziewam się, że na tym odcinku polityki zagranicznej jest bardzo jeszcze dużo do zrobienia, ponieważ polska racja stanu jest dla nas najważniejsza, ale oczywiście musimy zdawać sobie sprawę również z tego, że musimy prowadzić dialog z Unią Europejską i to prowadzimy. Myślę, że dzisiaj też jest ważny dzień, ponieważ w Sejmie będzie przedstawiona informacja ministra spraw zagranicznych na temat zadań stojących przed polską dyplomacją w 2018 roku. I myślę, że to też będzie ważny dzień, kiedy będziemy mogli powiedzieć o konkretnych efektach, ale panie redaktorze, jeszcze jedna bardzo dobra informacja z ostatniej chwili, jeśli chodzi o informacje napływające ze Stanów Zjednoczonych w sprawie nałożenia przez USA ewentualnych sankcji na firmy, które będą budowały ewentualnie Nord Stream 2. I mamy tutaj bardzo jasny, wyraźny sprzeciw ze strony Stanów Zjednoczonych Ameryki w tym zakresie. Myślę, że to jest bardzo ważne poparcie również dla Polski. Czyli pan poseł nie jest zaniepokojony tymi opowieściami o pechu pana premiera. Uważa, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Przyszłość świetlana. Ja, panie redaktorze, do zwycięstwa. Oczywiście muszę powiedzieć, że z pokorą przyjmuję wiele informacji, które do mnie napływają. I oczywiście zakładam, że z różnych błędów, wywiadów należy wyciągać wnioski i tutaj przede wszystkim tymi wnioskami dzielę się z moimi koleżankami i kolegami wtedy, kiedy rozmawiamy o sprawach wewnętrznych, co należy poprawić. No i myślę, że dużo należy również poprawić, jeśli chodzi o sposób komunikacji z Polakami, jeśli chodzi o to, że te dobre informacje, myślę, że powinny częściej być właśnie przedstawiane przez członków Rady Ministrów. Zostawiamy pana premiera, 100 dni minęło, będą następne, wtedy będziemy dalej oceniali. Przechodzimy do sprawy Amber Gold, czyli do komisji badającej Amber Gold. Z punktu widzenia takiego zewnętrznego obserwatora, który bardzo dokładnie nie śledzi tych poszczególnych przesłuchań, tym, co uderza bardzo często i zresztą to widać w prasie, to jest takie słowo nie pamiętam. Możemy odnieść wrażenie, że większość przesłuchiwanych, nie wszyscy, ale większość przesłuchiwanych przed komisją cierpi na jakąś potworną chorobę amnezji. No i zastanawiam się, jak to pogodzić, że są to w większości urzędnicy państwowi, prokuratorzy, znawcy spraw, a oni jakoś wszyscy nie pamiętają. Panie redaktorze, muszę panu powiedzieć, że po pierwsze... Państwo powinny tej komisji jakiegoś, nie wiem, psychologa, specjalistę zaprosić od pamięci. To jest tak, że część świadków przyjmuje taką obronę, że będzie zasłaniać się niepamięcią, jednak zapominają te osoby, że my dysponujemy obszernym materiałem dowodowym i zeznaniami już ponad 100 świadków, którzy stawili się przed komisją śledczą i to jest w wielu przypadkach działanie na niekorzyść samego siebie, jeżeli świadek mówi nie pamiętam, a druga strona przedstawia notatkę służbową, zeznaje i to bardzo dokładnie mówiąc o tym, jakie były szczegóły spotkań i co wynikało i kto miał blokować na przykład konkretne działania instytucji państwa wobec firmy Amber Gold należącej do pana Marcina P., ale muszę powiedzieć po raz pierwszy panu redaktorowi, że sprawdziłem, kto no do kto? Tej pory jest rekordzistą niepamięci, składając zeznania przed Komisją Śledczą Amber Gold. Kto panie został, redaktorze, tak. Powiem panu, że 144 razy odpowiadał na nasze pytania, mówiąc nie pamiętam. Pan Paweł Wojtunik. To jest osoba, która udzielając odpowiedzi na pytania posłów z Komisji Śledczej 144 razy powiedziała nie pamiętam, a to przesłuchanie trwało około 5 godzin, co pokazuje, że średnio co 2 minuty pan Paweł Wojtunik używał słów nie pamiętam, a pamiętajmy, że wielokrotnie padały pytania, czyli to nie był monolog pana Pawła Wojtunika, ale to było przesłuchanie przed Komisją Śledczą, więc to pokazuje, panie redaktorze, że jeżeli CBA miał po prostu słabą pamięć i tak się czasem, jak rozumiem, zdarza w polskim państwie, że osoby im ważniejszą instytucją zarządzają, z tym większym trudem przychodzi im pamiętanie o faktach z przyszłości. Ja wierzę w inteligencję Polaków i oni sami są w stanie ocenić, czy świadek wygląda wiarygodnie, zeznając przed komisją śledczą, czy nie, a my oczywiście dysponujemy obszernym materiałem dowodowym, który pozwala nam również pytać takich świadków jak pana Pawła Wojtunika, co zrobili w sprawie Amber Gold wtedy, kiedy pełnili funkcję szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Jeżeli wiemy, że z materiału, który dostaliśmy, wynika bardzo niewiele i wiemy, że Centralne Biuro Antykorupcyjne nie badało tła dotyczącego korupcji, a takie informacje pozyskiwali funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Ja dysponuję kilkoma odtajnionymi notatkami, w których pojawiają się konkretne zarzuty dotyczące kupowania mieszkań z bardzo dużym upustem, kupowania po bardzo niskiej cenie samochodów przez prokuratorów, sędziów. Były tam również informacje dotyczące konkretnych osób, które miały załatwiać wyroki. To jest przerażająca informacja, bo ja wielokrotnie, panie redaktorze, to podkreślam. Wyjaśnianie afery Amber Gold to nie jest tylko i wyłącznie ocena 8 lat rządów PO-PSL, ale to jest diagnoza stanu państwa i dyskusja o stanie państwa w czasach, kiedy premierem polskiego rządu był pan Donald Tusk. Wczoraj przed komisją stanęła zastępca prokuratora okręgowego w Łodzi, pani Izabela Nowaczek i Janeczek, przepraszam, i ona powiedziała, zresztą chyba na pańskie pytanie, że prokuratura doszła do wniosku, że za Marcinem P. już nikt nie stał, że on był właściwie samodzielnym kreatorem i że w momencie, kiedy spółka zaczynała działalność w październiku 2009 roku, stan konta był zerowy, a wszystkie pieniądze, które na tym koncie się pojawiły, pochodziły od klientów, którzy sami to je wpłacali. I krótko mówiąc, że cała afera nie ma związku z tym jej zdaniem, przynajmniej i zdaniem prokuratorów, bo ona była szefową tej grupy badającej. Nie ma podtekstu, nazwijmy to, politycznego, tylko jest wyłącznie element oszustwa. To bardzo ważne słowa, które pan zacytował z tego wczorajszego przesłuchania, które wskazują na to, że prokuratura, w mojej ocenie, znając materiał i sposób prowadzenia tego postępowania, zmierzała w kierunku postawienia zarzutów jedynie państwu P. Mhm. Czyli tak naprawdę wykluczono kwestię odpowiedzialności, jeśli chodzi o sprawstwo na przykład kierownicze, o współudział w tym przestępstwie innych osób. To jest rozwiązanie bardzo proste z punktu widzenia organów ścigania, ponieważ nie trzeba badać również wątków dotyczących polityków, przestępców, zorganizowanych grup przestępczych w Trójmieście, a które to postępowanie miałoby zmierzać, że pani Katarzyna P. i pan Marcin P. mieliby być jedynymi osobami oskarżonymi o dokonanie tego przestępstwa, jeśli chodzi o oszustwo na wielką skalę w ramach Amber Gold. Tylko panie redaktorze, zwracam uwagę na to, że to postępowanie prokuratury okręgowej w Łodzi doprowadziło do tego, że w akcie oskarżenia były wymienione tylko i wyłącznie dwie osoby. Pani Katarzyna P. i pan Marcin P. Dzisiaj wiemy, że w związku ze sprawą Amber Gold zarzuty usłyszały jeszcze co najmniej trzy osoby, a choćby kurator, który zajmował się panem Marcinem P., został skazany na 1,5 roku więzienia w zawieszeniu. Jak pamiętam, taki wyrok zapadł w ostatnich dniach, ale to, panie redaktorze, pokazuje, że dzisiaj prokuratura ustaliła jednak kolejne osoby, między innymi pani Danuta J.P., prywatnie teściowa pana Marcina P., również usłyszała takie zarzuty, a prokuratura w czasach Platformy Obywatelskiej zmierzała do tego, żeby tylko i wyłącznie postawić zarzuty dwóm osobom, które pełniły funkcję członków zarządu firmy Amber Gold. Tylko, panie redaktorze, jeżeli ja pytam, czego zabrakło, żeby kolejne osoby, ponieważ muszę tutaj to powiedzieć, że choćby Centralne Biuro Śledcze szło w kierunku zorganizowanej grupy przestępczej pod nazwą Amber Gold. Niestety prokuratura nie poszła tym tropem, żeby wykazać, żeby spróbować wykazać, że to nie była tylko i wyłącznie sprawa państwa P., którzy nie posiadali żadnych środków na, tak jak pan redaktor wspomniał, ponieważ saldo firmy Amber Gold pod koniec października 2009 roku wynosiło 0 zł. Jeszcze jedno pytanie. W czasie tych ostatnich przesłuchań przewijał się wątek niezgodności zeznań między funkcjonariuszami ABW i dyrektorem ABW. Rzecz dotyczyła tego, czy wszczynać, czy badać Amber Gold ze względu na zatrudnienie tam syna byłego premiera Donalda Tuska. I na jakim etapie jest ta część, nazwijmy to, przesłuchań? Jutro odbędzie się konfrontacja trójki świadków, ponieważ co najmniej dwóch funkcjonariuszy delegatury gdańskiej ABW stwierdziło przed komisją, że usłyszeli, że prokuratura wprost nie życzy sobie zajmowania się między innymi wątkiem pana Michała Tuska, ale również te wątki poboczne to była sprawa choćby korupcji dotyczącej wymiaru sprawiedliwości w Trójmieście. Funkcjonariusze ABW mieli usłyszeć, że jeżeli będą zajmowali się wątkami, którymi prokuratura nie życzy sobie, żeby się zajmowali, to usłyszą zarzuty za utrudnianie śledztwa. To jest niezgodne z prawem, to jest próba wywierania nacisku i presji nieuprawnionej na funkcjonariuszy. To będzie konfrontacja między dwoma funkcjonariuszami delegatury gdańskiej ABW, a zastępcą dyrektora tej delegatury, który stwierdził przed komisją, że on nie przypomina sobie, żeby takie wydawał dyspozycje, a tutaj w tej sprawie na pewno ktoś mija się z prawdą. Czyli problem amnezji znowu się pojawi. No tutaj, panie redaktorze, doszło do takiej sytuacji, że patrząc na ciąg przyczynowo-skutkowy, to wygląda na to, że jeżeli funkcjonariusze ABW słyszeli, że mają nie pozyskiwać choćby operacyjnie informacji na temat tego, jaka była potrzeba ze strony pana Marcina P., po co on pozyskał jako współpracownika syna premiera Donalda Tuska, pana Michała Tuska, to dlaczego funkcjonariusze ABW nie pozyskali odpowiedzi na to pytanie? W sposób operacyjny, czy w sposób dotyczący na przykład przesłuchania pana Michała Tuska? Tu musimy zakończyć. Jutro dowiemy się więcej. Ale będzie ciekawie i zapraszam wszystkich, którzy interesują się sprawami państwa, żeby również zobaczyć, kto w tej sprawie mija się z prawdą. Dziękuję bardzo. Moim gościem był Jarosław Krajewski, wiceprzewodniczący komisji badającej sprawę Amber Gold, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Pierwsza rata gratis i do sierpnia nie płacisz. Teraz w sklepach Euro rozłóż zakupy na 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacimy za ciebie. Następną lub resztę ceny zapłacisz dopiero w sierpniu. Na przykład 4K Ultra HD, 55 cali, Samsung Smart, za który zapłacisz 2469 zł i 5 groszy. RRSO wynosi 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Jako dietetyk zapytam, czy wie pan, co w organizmie w największym stopniu odpowiada za poziom cholesterolu? Nie wiem. To wątroba, więc z reguły jeśli wątroba wymaga wsparcia, to należy również dbać o cholesterol. I dlatego poleciła mi pani ProLiver. Dokładnie. Suplement diety ProLiver to jedyny produkt o takim składzie. Dzięki zawartości choliny, karczocha i cykorii skutecznie wspiera wątrobę, a zawarta w nim zielona herbata wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu. Stosując ProLiver, uzyskuje pan podwójną korzyść. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Mariam, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Philips 43 cale za jedyne 1190. LG 60 cali Smart TV 4K Ultra HD taniej o 1000 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8:30 minęła. Krzysztof Zyblewski. Cele polskiej polityki zagranicznej w Sejmie. Za pół godziny zadania MSZ-u na ten rok przedstawi posłom minister Jacek Czaputowicz. Jego expose będzie się przysłuchiwał prezydent, a także akredytowani w Polsce dyplomaci. Po wystąpieniu rozpocznie się debata, ma potrwać do 18:00. Jacek Czaputowicz przedstawi kierunki polskiej polityki zagranicznej po raz pierwszy. Tekę szefa dyplomacji otrzymał w styczniu, zastąpił Witolda Waszczykowskiego. Ważna debata także w niemieckim Bundestagu. Angela Merkel i jej najważniejsi ministrowie będą mówić o polityce nowego rządu. Expose kanclerz zaplanowano na 13:00, na 18:00 z kolei wystąpienie ministra spraw zagranicznych. Wieczorem przemawiali będą jeszcze szefowie resortów obrony i gospodarki. Po każdym wystąpieniu przewidziana jest debata. Policja zlikwidowała nielegalną fabrykę papierosów w powiecie wołomińskim. Podczas akcji zatrzymano jedną osobę, której prokurator przedstawił zarzuty m.in. wytwarzania i handlu podrobionymi papierosami. Wartość rynkowa nielegalnej linii produkcyjnej to około 5 milionów złotych, mówi Iwona Jurkiewicz z TBSP. Na miejscu funkcjonariusze znaleźli i zabezpieczyli profesjonalne maszyny, za pomocą których produkowane były papierosy oznaczone logo znanych tytoniowych marek. W ręce mundurowych spadło ponad 375 tysięcy sztuk podrobionych papierosów wraz z komponentami do ich produkcji o łącznej wadze około 2000 kg. W kontrolowanej hali zabezpieczono również agregaty prądotwórcze, odkurzacze przemysłowe, wirówki, wózek widłowy oraz kompresory wykorzystywane w procesie wytwarzania nielegalnego towaru. Fabryka mogła wyprodukować nawet milion sztuk papierosów na dobę. Dziś Światowy Dzień Zespołu Downa został ustanowiony w 2005 roku, a od 6 lat patronat nad obchodami sprawuje Organizacja Narodów Zjednoczonych. W ponad 50 miastach we Włoszech odbędą się specjalne imprezy zorganizowane przez Stowarzyszenie Osób Dotkniętych Tą Chorobą Genetyczną. Stowarzyszenie prowadzi akcje uświadamiające i kursy zawodowe, organizuje zajęcia sportowe i kulturalne. Za swoje największe osiągnięcie uważa to, że we Włoszech spośród 60 tysięcy osób dotkniętych zespołem Downa aż 15% ma stałą pracę. Pełny serwis Trójki o 9:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. I Marcin Jagiełowicz. Resort infrastruktury nie widzi szans na zmianę zasad indeksacji cen w bieżących kontraktach. Budowlańcy wieszczą falę bankructw, informuje dzisiaj Puls Biznesu. Organizacje budowlane zwróciły się w styczniu do resortu infrastruktury, alarmując, że do góry poszły m.in. koszty materiałów i podwykonawstwa. Ministerstwo odpowiedziało, że waloryzacji nie będzie, bo nie przewidziano tego w specyfikacjach przetargowych. 1 300 000 000 zł, tyle rząd chce przeznaczyć na lokalne drogi. Informacje przekazał na spotkaniu z wojewodami premier Mateusz Morawiecki. Chcemy też, aby te fundusze były optymalnie wykorzystane w jak największym stopniu, żeby służyły lokalnym społecznościom. I dlatego też zdecydowałem, że wojewodowie będą nadzorowali, będą koordynowali realizację całego tego programu. Prawie 40% dużych polskich firm zatrudnia pracowników z Ukrainy, a kolejne 29% zamierza ich poszukiwać w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Wynika z raportu Barometr Imigracji Zarobkowej Personal Service. W raporcie czytamy, że obecnie w Polsce pracuje 1 000 000 obywateli Ukrainy, komentuje prezes Personal Service Krzysztof Inglot.

Manic Street Preachers o poranku. Za 14,5 minuty będzie 9. Muzyczny rozkład jazdy. Krystian Hanke. Ustał. Z telemarkiem było. Oczywiście. Dobrze, to na początek Ben Howard. Młody brytyjski piosenkopisarz. Przyjedzie wkrótce na swój pierwszy klubowy koncert do Polski. 8 czerwca wystąpi w warszawskiej Stodole. Ben Howard na swoim koncie ma dwie płyty, a nasza trójkowa antena gości go od czasu singla Only Love, pochodzącego z debiutanckiego longplaya Every Kingdom. Album ten przyniósł mu zresztą dwie Brit Awards w 2013 roku dla najlepszego debiutanta i najlepszego brytyjskiego solisty. I kolejna jego płyta, I Forgot Where We Were, ukazała się w 2014 roku po trasie koncertowej, która trwała do październiku roku 2015. Ben nieco zniknął z radarów i dopiero teraz wznawia działalność koncertową. Ku uciesze, myślę, że mojej i wielu fanów również, Ben Howard 8 czerwca w Stodole w Warszawie. I'll be yours to keep. Wind in the shadow will soar. No i na pewno będzie również klimatycznie na takim koncercie. Ale my teraz na festiwal, duży festiwal, który już nie nazywa się Przystanek Woodstock, teraz nazywa się Paul and Rock Festival. A słuchaj tylko swojej duszy, dobry feeling cię prowadzi, a żadne zło cię nie ruszy. Między 2 a 4 sierpnia w Kostrzynie nad Odrą poznaliśmy kolejnych wykonawców, którzy zasilą szeregi tych występujących na małej scenie. Do Pablo Pavo, Blues Pills, którzy na niej też wystąpią, dołączyli właśnie Krzysztof Zalewski, zespół Koniec Świata i zwycięzca Złotego Bączka, grupa Betel. To jest energia od grupy Betel. Tak będzie w Kostrzynie, a my teraz na morze, na ocean. W dawnych czasach złapanie angażu na transatlantyku było dla wielu polskich zespołów marzeniem. Angaż o nieco innym charakterze dostał warszawski zespół Riverside. Choć Riverside w nazwie mają rzekę, to będzie naprawdę rejs nad rejsy. One day we'll find our way. W trakcie 6 rejsu statkiem wycieczkowym z cyklu Cruise to the Edge, reklamowanym jako najlepsze prog-rockowe wakacje na ziemi, wystąpią u boku takich wykonawców jak zespół Yes, Steve Hackett, niegdyś związany z Genesis, czy Jordan Rudess Dream Theater. Statek wypłynie z Tampy na Florydzie 4 lutego przyszłego roku i zawinie do niej ponownie po 5 dniach, cumując w międzyczasie w Key West i na meksykańskiej wyspie Cozumel. A koszt takiej przyjemności wyceniono tak mniej więcej od $850 za bilet do 6200 za bilet dla jednej osoby. Riverside na morzu. Tak to pięknie brzmi. The shadows waiting for the birth of a star we can follow. No to jeszcze jedna zapowiedź koncertowa. Oczywiście to już fani zespołu wiedzą. 3 lipca wybierają się do Krakowa, do Tauron Areny, gdzie wystąpi zespół Pearl Jam. Ale skoro my dziś jesteśmy w Chicago. Właśnie. Jesteśmy. Tak. To sięgamy po płytę z muzyką do filmu Let's Play 2, filmu dokumentalnego rejestrującego 2 koncerty w sierpniowe noce na Wrigley Field, legendarnym stadionie klubu Chicago Cubs, czyli klubu baseballowego właśnie w Chicago, gdzie Pearl Jam zagrali 2 znakomite koncerty i to wszystko można usłyszeć, pooglądać w filmie dokumentalnym, ale historia tego filmu wiąże się wokół rodzinnego miejsca Eddiego Vedera, który urodził się na północnych przedmieściach Chicago i był wiernym fanem zespołu Chicago Cubs. Zespół napisał nawet, a właściwie Eddie napisał, zaśpiewał hymn klubu z niesamowitą historią, klubu, który od 1945 roku niestety, jak to powiedzieć, targała klątwa kozła. Jeden kibic raz przyszedł z kozłem, został wyrzucony, no i niestety od tego czasu żadnych sukcesów. Ale film spina piękna puenta, bo właśnie w okolicach tego koncertu klub zdobył upragniony tytuł World Series Chicago Cubs. No to jeszcze przez chwilę z tego koncertu właśnie Let's Play 2. To jest takie piękne powiedzenie. It's a great day for a ball game. Let's Play 2. To powiedział Ernie Banks. Heroes in pinstripes, heroes in blue. give us the chance to feel like heroes do. Forever we'll win, and if we should lose, we know someday we'll go out the way. Yeah, someday we'll go out the way. We are one with the Cubs, with the Cubs we are one. Yeah, hold our heads high as the underdogs. We are not fair weather, but fair weather fans. Like brothers in arms in the streets and doorsteps. Yeah, there's magic in the ivy in the old school boy. Same what I stared at as a kid keeping score. In a world full of greed, I could never want more. Well, someday we'll go out the way. Yeah, someday we'll go out the way. To the men and the legends we know, keeping us faith and giving us hope. United we stand, and united we'll fall. Down to our knees the day we win it all. Oh, Freddie Banks said, oh, let's play two. They didn't mean 200 years. In this same ballpark, a diamond our jewel, the home of our joy and our... Ładnie grają. Prosimy. Kolega jeszcze się zgłosił. Nie obrażać kóz, a kozłów nie wprowadzać na stadiony. Chicago Cubs oczywiście. I to był ten hymn. Zresztą w trakcie koncertu Eddie zapraszał też wieloletnich graczy i swoich idoli z dzieciństwa, graczy zespołu Chicago Cubs na scenę. Krystian Hanke, teraz Marcin Pośpiech, który jest w Chicago od samego rana, opowiada państwu o tym mieście. Będziemy jeszcze wracali do historii tego klubu sportowego, prawdaż? Tak, ja powiem szczerze, że z Krystianem rozmawiałem przed wjazdem tutaj do Chicago. Bardzo mnie ta historia zainteresowała i w sobotę, kiedy tutaj też było święto świętego Patryka, wybrałem się na Wrigley Field. Bardzo chciałem zwiedzić to miejsce. To jest też taka moja pasja. Zwiedzam stadiony, gdziekolwiek jestem na świecie. Niestety, no, spotkało mnie rozczarowanie. Stadion jest w remoncie. Jedyne, co zobaczyłem, to zewnętrzne trybuny, budynki klubu, no i robotników, którzy uwijają się nawet właśnie w sobotę, pracując i remontując ten stadion, który zostanie otwarty z tego, co pamiętam i z tego, co mówiono mi, w sklepie klubowym Chicago Cubs w połowie kwietnia i wtedy ruszą wycieczki. Będzie można zwiedzić dokładnie ten stadion, poznać tę historię, o której też mówił Krystian. A jeżeli chodzi o dom z filmu Kevin Sam w domu... Bo jeszcze to jest pytanie, którego nie zadałem, ale już na nie odpowiadasz. Słuchacz pytał, czy byłeś w tym domu Kevina samego w domu, bo on jest z Chicago przecież. Bo ja, Marcinie, antycypuję. Oczywiście. Ja antycypuję. Nie byłem, ale Piotrek Orłowski, polonijny dziennikarz, który tutaj trochę mi pomagał i obwodził mnie po Chicago, kiedy jeździliśmy właśnie po mieście, powiedział, słuchaj, tam trzy przecznice dalej jest właśnie ten sławny dom z filmu Kevin Sam w domu, ale powiem szczerze, że mam lekki przesyt, jeżeli chodzi o ten film. Wolisz tak stadiony, ja wiem. Następnym razem widzimy się z Kevinem w okolicach świąt. Marcin Pośpiech, który jest bardzo w Chicago. Za chwilę jeszcze muzycznie nawiążemy, ale wcześniej winni jesteśmy państwu rozwiązanie naszej zabawy, a do wygrania były dwie wejściówki na koncert i spotkanie z zespołem, co ważne, Greta Van Fleet, 25 marca w Berlinie. Prosiliśmy o dokończenie takiego zdania. Chodzi o Josha Kiszka. Głos wokalisty Grety Van Fleet jest jak? No i odpowiedział najbardziej atrakcyjnie, naszym zdaniem, pan Wojciech z Szatkowic. Otóż głos wokalisty jest jak głos nastolatka, któremu mama zabrała smartfon. No to teraz posłuchajmy, jak brzmi taki nastolatek. Bardzo proszę. Tak, rzeczywiście może brzmieć nastolatek, któremu mama zabrała smartfon. Gratulujemy. To pan Wojciech otrzymuje naszą nagrodę jego koncertu. Za 5 minut 9, to na koniec jeszcze blues chicagowski. Mówiłeś o tym, że Eric Clapton i B.B. King, prawda? To jest tak, zgadza to się, środowisko. Ale... No to posłuchajmy ich obu.